Warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja odwołała procedurę Child Alert w sprawie 10-letniego Ibrahima. Chłopiec przebywa ze swoim ojcem w Belgii. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało Rosję do zaprzestania agresji przeciw Ukrainie. Grypa w natarciu, rośnie liczba zachorowań. Child Alert w sprawie 10-letniego Ibrahima odwołany. Chłopiec miał zostać porwany w niedzielę przez swojego ojca w Gdyni. Więcej na ten temat wie Paweł Mytlewski. Policja poinformowała, że chłopiec przebywa w Belgii pod opieką swojego ojca. Dziecko jest bezpieczne i zdrowe, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji, podkreślił, że odnalezienie Ibrahima kończy działania polskich i belgijskich funkcjonariuszy. Kolejne czynności w tej sprawie może podjąć sąd. Rodzice muszą wyjaśnić kwestie sporne przed sądem. Teraz jedynie sąd jest upoważniony do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących chłopca, mając na względzie przede wszystkim jego dobro. Polska strona czeka na dokumenty, które potwierdzą, że belgijski sąd przyznał ojcu opiekę nad 10-letnim Ibrahimem. Jego matka uważa, że to do niej należy pełnia praw. Ojciec chłopca był wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Policja podkreśla, że uprowadzenie dziecka odbyło się przy użyciu przemocy. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło zaniepokojenie pogorszeniem sytuacji w Donbasie w ostatnich tygodniach i wezwało Rosję do zaprzestania agresji przeciw Ukrainie. W jednym oświadczeniu napisało, że jej przejawem jest dzisiejsza intensywna wymiana ognia w obwodzie ługańskim. Rano w okolicach miejscowości Złote prorosyjscy separatyści bezskutecznie próbowali zająć pozycję ukraińskiej armii. Zginął jeden ukraiński żołnierz, a trzech zostało rannych. Według ukraińskiego sztabu generalnego wskutek kontrakcji ukraińskiego wojska zginęło czterech separatystów. W związku z atakami prezydent Wołodymyr Zełenski zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Wołodymyr Zełenski wystąpił na konferencji prasowej wspólnie z szefem Służby Bezpieczeństwa i szefem Sztabu Generalnego. Ukraiński prezydent zapewnił, że armia w pełni kontroluje sytuację, a jego kraj chce kontynuować proces pokojowy. U nas potężna armia, prowokacje bywają. Zdarzają się prowokacje, ale mamy silną armię i w tym przypadku armia odpowiedziała odpowiednio mocno. Tylko z silną armią można siadać do stołu rokowań. Sytuacja jest pod pełną kontrolą, a prowokacja nie zmieni naszego dążenia do przerwania wojny i ustanowienia pokoju. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Wzrasta liczba zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne. Najnowsze informacje przekazała profesor Lidia Brydak, kierująca Krajowym Ośrodkiem do Spraw Grypy. Od początku sezonu epidemicznego, czyli od roku 2019 do 2020, w Polsce zostało zarejestrowanych zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne ponad 2 miliony 340 tysięcy osób. Zmarło 19 osób, w tym dwoje dzieci w wieku do 14 roku życia. Profesor Lidia Brytak ocenia, że nie mamy jeszcze szczytu zachorowań. Zaapelowała, by zaszczepić się przeciw grypie, póki jest na to czas. Ponad 100 książek zgłoszono do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza za prozatorski debiut. Zwycięzca otrzyma 40 tysięcy złotych. Organizatorami konkursu są Muzeum Pisarza i Radomski Samorząd. Projektowi patronuje Rita Gombrowicz. Zdaniem Tomasza Tyczyńskiego, szefa Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, debiut literacki to pojęcie umowne, a zainteresowanie nagrodą świadczy o tym, że przyjęła się w środowisku literackim oraz wydawniczym. Ciągle są wydawnictwa, które ryzykują, wydają debiutantów. Nie liczyłem tego tak dokładnie procentowo, ale mam wrażenie, że w tej edycji jest mniej książek, które autorzy wydają sobie sami. Oczywiście w tym nie musi być nic złego. W końcu patron Nagrody Gombrowicz też pierwszą książkę wydał za swoje, a właściwie ojca, pieniądze. Natomiast to też świadczy o tym, że coraz więcej wydawców chce wydawać młodą czy debiutancką prozę. Zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie we wrześniu. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 4 stopni na Pomorzu i Podhalu, około 6 w centrum, do 9 na południu i do tego sporo chmury z większymi przyjaśnieniami w zachodniej połowie kraju. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem przemieszczające się do centrum i na północny wschód. W górach opady śniegu, wiatr na przeważającym obszarze kraju porywisty.

ten mobilizujący wstęp, introdukcja z wybranego na dziś albumu dotyczy czasu jesieni. Opisując tę właśnie porę roku, kompozytor i wykonawca Tomasz Pesz znalazł przestrzeń na dedykację dla przyjaciół oraz wyznaczył sobie konkretny twórczy cel, zgodny z ruchem chodu zegara kolejnych miesięcy, ba całego roku. Przez kilkanaście minut przed Państwem to, co jesienią bywa łagodne, tajemnicze, w zmiennej pulsacji nieodgadnione. Tomasz Pesz. Earth Seasons, czyli ziemskie pory roku. Nowa płyta Tomasza Perza. Uporaliśmy się z jego muzyką jesieni. Nadchodzi zima odkrywana w projekcji wtorkowego studia. Czasami będzie słychać wiatr, a potem dostojnie zamarzające syntezatory. To odgłosy przyrody, to opisanie, zwieńczenie właściwie zimy w El Pigułce. Wcześniejsza płyta Tomasza Perza, Wanderer, wędrowiec, wydana przez Soliton w serii muzycznych terapii, zawiera 12 kompozycji z poprzedzającym tekstem. Pozwolą Państwo. Życie to droga przez pustkowie naszej duszy, to czas i przestrzeń. To czas nam dany, to wędrówka w głąb siebie. Album, którego słuchamy, również piórem kompozytora przekazuje, podpowiada słuchaczom suity pory roku luźne skojarzenia. Nasze życie to podróż, ma swój początek i koniec. Zmienia się jak pory roku. Jesteśmy cząstką przyrody, tak jak ona, zmieniamy się silni i słabi zarazem. Od paru chwil El Muzyka Tomasza Perza sięga wiosny. Wśród roztopów na nowo budzi się życie. Thank you. W życiu i na płycie Tomasza Perza wiosnę zastępuje lato. W tym stuleciu wydaje się, iż nieuchronność występowania pór roku może być zagrożona. Podpowiada to nam sama przyroda. Klimatu nie precyzuje astronomiczny kalendarz. W finale Tomasz Pesz i jego syntezatory tradycyjnie sięgają lata. Na nowej płycie Earth Seasons. Jeszcze refleksja, a właściwie dwa aforyzmy, pozwolą państwo. Stanisław Jerzy Lec napisał: co trzyma nas na tym globie, prócz siły ciążenia? I gdzie indziej, na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. Lato Tomasza Perza. Do 23:00. Dziękuję państwu. Ogłoszenie społeczne. Gdy choroba dziecka jest nieuleczalna, gdy lekarze wykorzystali wszystkie możliwości, rozpoczyna pracę hospicjum domowe. W